ya wanadamu Jehova, wewe ndivyo ulivyo, ndivyo ulivyo, ndivyo ulivyo, ndivyo ulivyo, hakuna kupinga Baba. Ndivyo ulivyo, Baba, kumbe ndivyo ulivyo. Mungu we, ndivyo ulivyo. Hakuna kupinga. Ndivyo ulivyo. Ulivyo, hakuna kupinga. Ndivyo ulivyo.